Ujambo mpendwa msikilizaji, hii hapa unaisikiliza ni radio ya Chorale La Voix du Salut inayoitwa Vosa Radio. Tunawatangazia toka DRC, Sud Kivu, Baraka, kupitia mtandao wa internet. Karibu sana na Mungu akubariki. Pamoja malaika wajiunge pamoja na wanadamu, utukufu utatujia, tutaimba Hosanna, Hosanna, Hosanna na Yahweh. Hosanna, Hosanna na Yahweh. Kila usiku nikilala, kila subuhi nikiamka, nasikia sauti masikioni mwangu. Ninatamani niamke nikutane nao na Hosanna, oh yeah, Hosanna na Yahweh. Hosanna, Hosanna, Hosanna na Yahweh. Bali nawe Yesu nilikwenda kupata msaada. Yesu, nitamwone Yesu wangu. Mimi natamani tu nifike uko uliko, ili nisikie sauti za malaika, moyo uchangamke, nisimame, nifungue kinywa changu nisifu. Wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, wewe ni Bwana. Wewe watosha, watosha, watosha, wewe watosha. Tasema unatupenda, unatupenda, tupenda, tupenda, unatupenda. Hakika wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana. Tasema wewe watosha, wewe watosha, watosha, Mungu. Natamani ni kusifu Yawe, natamani ni kuabudu Yawe, natamani ni kusifu mana wewe ni mungu. Natamani, natamani ni kusifu Yawe, natamani ni kuabudu Yawe, natamani ni kusifu mana wewe ni mungu. Usifiwe, inuliwe Baba. Usifiwe, usifiwe. Natamani ni sujudu, mana wewe ni mungu. Natamani ni kusifu, natamani ni kuabudu, natamani ni sujudu, mana wewe ni mungu. Usifiwe, inuliwe Baba. Usifiwe, inuliwe Baba. Usifiwe, inuliwe Baba. Usifiwe, oh, oh, oh, oh, inuliwe Baba.